List do Mścisława Godlewskiego, Grand-Combe, przed 8 września 1878. Kochany Mścisławie, na propozycję Ochorowicza, abym razem z nim i Jeleńskim zażądał likwidacji spółki Niwy, odpowiedziałem nie. Nic mi na tym nie zależy i przy tym nie wiem dobrze, o co chodzi, więc do niczego się zobowiązywać nie myślę. Gdyby takim krokiem można trochę odszlachcić Niwę, może bym go zrobił, ale żadnymi finansowymi likwidacjami zawracać sobie głowy nie będę i nie chcę, aby mi ktoś zawracał. Przy tym jeszcze co? Na dążność waszą się nie zgadzam, ale na zimno biorąc redakcja jest niezła i staranna. Nie spodziewałem się, żeby wielki książę Soplica umiał tak przyzwoicie pisać fejletony. Literacką wartość pismo ma, that's all. Co do mnie, nie wiem, czy się zbiorę, aby kiedy co napisać. Między nami mówiąc, to jest do ucha Tibi Soli, dramat Lubowskiego jest nędzotą bez jednego błysku talentu. Żałuję, żem wam nie nadesłał swego amerykańskiego. Nie chciałem go drukować mimo namów i zaklęć Hodiego. Ale choć mnie się wydaje niczym szczególnym, Dalibóg jednak lepszy od tych pogodzonych z losem. Odpisz mi, co słychać z guwernerką. Chcę wiedzieć pośpiesznie, bo inaczej najdalej za miesiąc ruszę do Konstantynopola, skąd będę pisywał takie korespondencje, że aż się będzie cała Polska trzęsła. Adres mój będzie Paris, Rue Joubert numer 7. Odpisz mi zaraz. Ściskam ciebie i owoc żywota twego, pani twej pełne uszanowania ukłony. Grand-Combe opuszczam, bom się tu zakochał w jednej Francuzce i ruszam za nią do Paryża. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.